sine, prijala bi više, koja reč to pline. Bolje skroman dom, a ljubavi puno, nego izobilje, a u duši crno. Ne znači mi da me dižeš u visine, prijala bi više, koja reč to pline. Bolje skroman dom, a ljubavi puno, nego izobilje, a u duši crno. Dragulje ko orake, možeš da mi nudiš, a sreću na kilo ne možeš da kupiš. Prazno mi je srce, ispod zlatne bluze, gorke su živote, tebi se ne suze. Dragulje ko orake, možeš da mi nudiš, a sreću na kilo ne možeš da kupiš. Prazno mi je srce, ispod zlatne bluze, gorke su živote, tebi se ne suze. Ispod zlatne bluze, gorke su živote, tebi se ne suze.